nosić mnie w kołysce rąk. Wiązałeś rudą wstążkę, aby nie dotknęło twego dziecka żadne zło. Czemu ja nic nie pamiętam już? Czemu ty to całkiem inny ty? Każda łza ponoć powraca tu, każdy gest zostaje, chociaż my gaśniemy jak wiatr, znikamy jak mgły. Gdy byłam mała, trzeba było, aby dostrzec mnie. Mówiłeś mi, żyj do utraty tchu. Pamiętaj kształty chmur i liści drzew. Czemu ja nic nie pamiętam już? Czemu ty to całkiem inny ty? Każda łza ponoć powraca tu, każdy gest zostaje, chociaż my gaśniemy jak wiatr, znikamy jak mgły. Dla ciebie chcę być lekka jak liść, ponoć